بسم الله الرحمن الرحيم. عبادت کے لیے، قبولیت کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں، اخلاص اور سنت کی موافقت. اب ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، اگر مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے کچھ فائدہ نہیں. کیوں کچھ فائدہ نہیں ہے؟ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ جلال وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اللہ کی رضا ہی اس سے چاہی جائے. بندوں کو خوش کرنا، لوگوں کو خوش کرنا، فلاں کو خوش کرنا، یہ کیسی بات ہے؟ امام شعبی جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا، وہ کہا کرتے تھے رضا الناس غایہ لا تدرک، لوگوں کو راضی کرنا ایک ایسی انتہا ہے جو زندگی بھر انسان جتن کر لے راضی نہیں رکھے. تو کیوں نہ اللہ کو راضی کرے، اور اللہ ان کو نکیل ڈال کے راضی کریں گے؟ کیسے؟ من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس. جو اللہ کو راضی کرتا ہے، لوگ ناراض ہو بھی جاتے ہیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے اللہ خود تو راضی ہوں گے، لوگوں کو بھی راضی کروائیں گے. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. جو لوگوں کو راضی کرتا ہے، رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اللہ خود تو ناراض ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی ناراض کروا دیتے ہیں. اتنی طور پہ راضی ہوئے، بعد میں وہی دشمن بن جاتے ہیں. تو اللہ کو راضی کیجیے، نماز اللہ کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، ہاتھ اٹھے ہیں میرے دعا کے لیے اللہ کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں. کوئی بھی کام ہے جب تک اس میں نیت خالص نہیں ہے، میرے معزز، میرے مکرم، میرے محترم، وہ عبادت قبول نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے، اخلاص ہو بھی، دوسری شرط اگر سنت کے مطابق نہیں تو پھر بھی عمل قبول نہیں. سنت کے مطابق کا مطلب جو اللہ کے رسول نے کام کیا ہے وہ کیا جائے، جیسے کیا ہے ویسے کیا جائے، اس میں کمی اور زیادتی نہ کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے سکھائی، عبادت کا ایک ایک رویہ سمجھایا، جبریل کو بار بار بھجوا کے سمجھایا. اب ایک بندہ اٹھے اور اپنی مرضی سے عبادت کرے، حالانکہ نماز بھی پڑھتا ہے، نیت بھی خالص ہے، مخلص بھی بڑا ہے، ذکر بھی بڑا کرتا ہے، لیکن اس کی نماز کا طریقہ اللہ کے رسول کے مطابق نہیں ہے، تو یہ عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. کوئی بھی عمل ایسا کرتا ہے جو سنت کے مطابق نہیں، مردود ہے، قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، السنہ سفینۃ نوح، سنت یہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے. من رکب نجا ومن تخلف عنها ہلک. جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے نا، بچے وہی تھے، باقی سب ڈوب گئے تھے، حتیٰ نوح کا بیٹا بھی ڈوب گیا. کیوں ڈوبا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ جو آج بھی دنیا میں موجود ہے. لو، میں کیوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے حدیث ہوگی، میں کو غلط، میں کو تھوڑا پڑا ہوں. لو، تم نیا ہی مسئلہ بتا رہے ہو، میرے بڑے جو ہیں وہ کوئی پاگل تھے؟ تم کو نئی حدیث لے آئے ہو، فلاں کے پاس تو بڑی ڈگریاں ہیں. میرے بھائی، میرے پاس 1,00,000 ڈگریاں بھی ہوں تو میرے جیسے کھربوں لوگ ہوں، آپ جیسے کھربوں لوگ محمد مصطفیٰ پہ قربان کیے جاتے ہیں. بات ڈگریوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے جو کام کر رہا ہوں یہ محمد مصطفیٰ نے کیا ہے کہ نہیں کیا، اس پیارے پیغمبر نے کیا کیسے ہے، مجھے اس کی موافقت کرنی ہے، اس کی طرح کرنا ہے،